बस मन चल दोनों कहीं दूर चले मेरे हमदम तेरी मंजिल ये नहीं कोई और है ऐ मेरे उदास मन चल दोनों कहीं दूर चले मेरे हमदम तेरी मंजिल ये नहीं कोई और है बगिया का हर फूल देता है चुभन कांटों की सपने हो जाते हैं धूल क्या बात करें सपनों की मेरे साथी तेरी दुनिया ये नहीं कोई और है मेरे उदास मन चल दोनों कहीं दूर चले मेरे हमदम तेरी मंजिल ये नहीं कोई और है जाने मुझसे हुई क्या भूल जिसे भूल सका ना कोई पछतावे के आंसू मेरी आंख भले ही रो ओरे पगले तेरा अपना ये नहीं कोई और मेरे उदास मन चल दोनों कहीं दूर चले मेरे हमदम तेरी मंजिल ये नहीं कोई और है पत्थर भी कभी एक दिन देखा है पिघल जाते हैं बन जाते हैं शीतल नीर झरनों में बदल जाते हैं तेरी पीड़ा से जो पिघले ये नहीं कोई और है मेरे उदास मन चल दोनों कहीं दूर चले मेरे हमदम तेरी मंजिल ये नहीं कोई और है